इतना कहकर उसने एक नजर गरिमा की तरफ देखा तो गरिमा की नजरें झुक गई। इतने में अजय बोला, बहुत शौक है ना राजवीर गड़े मुर्दे उखाड़ने का। उखाड़ो, बिल्कुल उखाड़ो, लेकिन फिलहाल ये सोचो तुम्हारा बेटा बचेगा कैसे। शिवाय ने वो चेयर खिसकाई जिस चेयर पर थोड़ी देर पहले गरिमा बैठी थी। शिवाय उस चेयर पर बैठ गया और उसने बिल्कुल गरिमा की तरफ पैर क्रॉस किए और गरिमा की तरफ देखकर अजय से बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने बच्चों को बचा नहीं सकते? या तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत, कोई पेपर, कोई लॉ बना है जिससे मेरा बच्चा बच नहीं सकता? वो सब छोड़ो, जितना ड्रामा तुम बाप बेटी ने कर दिया बहुत है। अब जाकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो, बहुत जल्द बारात लेकर आएंगे। तभी गरिमा शिवाय की तरफ देखकर बोली, सॉरी अंकल, मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी। शिवाय बोला, शादी तो तुम्हारी युग से ही होगी, चाहे खुशी से चाहे जबरदस्ती। अगर हमारे युग को तुम पसंद आ गई तो बस फिर हम अपने युग की पसंद की दात देते हैं और तुम्हें रघुवंशी फैमिली की बहू बनाते हैं। और साथ ही साथ तुम्हारे पापा से वादा भी करता हूँ कि जब तुम रघुवंशी फैमिली की बहू बनकर आओगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना प्यार तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं दिया होगा जितना हम लोग एक ही दिन में दे देंगे। इतना कहकर उसने राजवीर को देखा तो राजवीर ने भी हंसकर कहा, बिल्कुल शिवाय, बिल्कुल ठीक कह रहा है। बच्ची तुम शादी करके घर तो आओ, फिर देखो तुम अपने इन धोखेबाज माँ बाप को भूल जाओगी। गरिमा ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, माइंड योर लैंग्वेज अंकल, आप युग के पापा हैं इसलिए रिस्पेक्ट कर रही हूँ। ये सुनकर युग को और ज्यादा हंसी आ गई, वो तेज तेज हंसने लगा। सीनियर रघुवंशी ने युग को देखा और एक साथ ना में गर्दन हिला दी। शिवाय बड़बड़ाया, ये अपनी माँ पर गया। युग बोला, पापा देख रहे हो ना, आपकी बहू आपकी रिस्पेक्ट करती है, वरना आपके बेटे को तो धोखे से जेल भिजवा दिया। शिवाय ने अब हंसकर युग के गाल पर हल्का सा हाथ लगाया और फिर बोला, परेशान मत हो, हम है ना सब ठीक कर देंगे। युग बोला, हाँ मामा, जानता हूँ आप लोग सब ठीक कर दोगे। शिवाय ने सीनियर ऑफिसर को देखकर कहा, मांगो। सीनियर ऑफिसर ने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, इस लड़के की बेल नहीं होगी। शिवाय बोला, बेल की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो तुम्हारी कीमत पूछी है, मांगो कितना मांगोगे इस केस से हाथ खींचने का। सीनियर ऑफिसर अजय और नित्या की तरफ देखने लगा, फिर शिवाय को देखकर बोला, देखिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। शिवाय बोला, वो मैं देख चुका, मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ, या तो तुम चुपचाप सही तरीके से इस केस को हैंडल करो या फिर अपनी कीमत बता दो, और अगर तुम्हें दोनों ही ऑप्शंस पसंद नहीं है तो फिर तुम्हारा भगवान ही मालिक है। अब सीनियर ऑफिसर के मन में लालच आ गया, उसने एक नजर अजय को देखा, अजय ने आंखों आंखों में इशारा किया, सीनियर ऑफिसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने शिवाय को देखकर कहा, सॉरी सर, बेल तो नहीं मिलेगी, जो करना है कर लीजिए, और बहुत भीड़ लगा दी है यहाँ, बाहर निकलिए। शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं देवयांश भी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तभी राजवीर बोला, अब खड़े क्यों, चलो बाहर। सभी उस कमरे से बाहर आ गए। बाहर आकर तीनों ही अपने मोबाइल में कुछ करने लगे थे। थोड़ी देर तक वो लोग अपने मोबाइल को ऐसे ही देखते रहे। वहीं अजय, नित्या और गरिमा भी कमरे से बाहर आ गए थे। अजय ने इंस्पेक्टर को देखकर कहा, कुछ भी हो जाए सर, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। सीनियर ऑफिसर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आखिर एक नहीं दो मर्डर केस में फंसा है, कम से कम उम्र कैद तो होगी। इतना कहकर सीनियर ऑफिसर सीनियर रघुवंशी को देखने लगे, लेकिन सीनियर रघुवंशी को ऑफिसर की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब भी लगातार अपने मोबाइल में कुछ न कुछ किए जा रहे थे। और तभी शिवाय ने दोनों को देखकर कहा, एक गड़बड़ हो गई, आज शनिवार है और आज और कल बेल नहीं मिलेगी। शिवाय ने इतना ही कहा था कि दिव्यांश और राजवीर का चेहरा उतर गया। वहीं नित्या, अजय और गरिमा के चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट आ गई। गरिमा ने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ अंकल, आपकी पावर काम नहीं आई? गरिमा ने इतना ही कहा था कि पुलिस स्टेशन के मेन गेट से आवाज आई, पावर का सही इस्तेमाल करो तो काम आ ही जाती है। सबने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ वेदांत खड़ा था जिसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। आज सुबह वेदांत को फोन आया था कि ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। फ्लैशबैक में वेदांत ने जब गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी तो सब गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए, और तभी वेदांत का फोन वाइब्रेट हुआ। वेदांत ने फोन रिसीव करके हेलो कहा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर एक इन्फॉर्मेशन है, पक्की इन्फॉर्मेशन है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये सुनकर वेदांत की आंखें हैरानी से फैल गई। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मुझे इतना पता है कि युग सर को फंसाने का प्लान है, वो भी मर्डर केस में, और सर आज शनिवार है, कोर्ट बंद रहेगा। सर अगर आप मेरी माने तो जल्द से जल्द युग की बेल करवा लें, वरना मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वेदांत बोला, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही से बताओ, कौन है जो युग को जेल भिजवाना चाहता है, कौन है जो युग को फंसाना चाहता है? दूसरी तरफ से आवाज आई। सर ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पक्की इन्फॉर्मेशन है कि युग सर पर मर्डर केस का इल्जाम लगेगा। सर देखिए, पूरी बात पता लगाने का टाइम भी नहीं है, फिलहाल आप कुछ भी करके बेल करवा दीजिएगा। आपको बेल कैसे करवानी है मैं बताता हूँ। कुछ पेपर्स मैं आपको दूंगा, आप उस पर जज के साइन ले लीजिएगा। जज साइन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे या कुछ पैसों का लालच देंगे तो मे बी वो साइन कर दे, मैं पेपर्स बनवा दूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और वेदांत का चेहरा सफेद पड़ गया। फ्लैशबैक एंड। वेदांत अंदर आया और उसने शिवाय के हाथ में बेल के पेपर्स थमाते हुए कहा, लीजिए जीजू, बेल के पेपर्स। अब ये मत पूछना मुझे कब और कैसे कहां पता चला, बस कुछ सोर्स तो मेरे पास भी है, आखिर हूं तो अपने पापा का बेटा ही ना। शिवाय हैरानी से वेदांत को देख रहा था, फिर उसने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, मानना पड़ेगा सच में रजावत साहब के गुण है तुम्हारे अंदर। ओ, पापा जी के गुण है तुम्हारे अंदर। इतना कहकर शिवाय ने बेल के पेपर्स ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिए। राजवीर ने गरिमा को देखा जो हैरानी से उन पेपर्स को देख रहे थे। वहीं अजय और नित्या भी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। दोनों को ही यकीन नहीं था कि उनका बना बनाया प्लान इतनी जल्दी फेल हो जाएगा। वहीं ऑफिसर ने दो तीन बार उन पेपर्स को चेक किया और तभी राजवीर जेब में हाथ डालकर एटीट्यूड के साथ बोला, हाँ हाँ ऑफिसर, अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि पेपर्स चेक होना बहुत जरूरी है, हम तुम्हारी तरह धोखाधड़ी नहीं करते। ऑफिसर ने एक नजर अजय को देखा और आंखों आंखों में कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं अजय की आंखों में गुस्सा उतर आया और तभी शिवाय ने कहा, अब भेजो हमारे बेटे को, भाई शादी है उसकी, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। तभी दिव्यांश बोला, हाँ यार शादी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब आराध्या घर आ जाएगी तब करेंगे, आखिर आराध्या के देवर की शादी है। शिवाय ने हंसकर हाँ में गर्दन हिला दी। तभी वेदांत बोला, हाँ जीजू, वो कौन सा गाना है जो हर शादी में बजता है, देवर की बारात लेकर भाभी चली। सीनियर रघुवंशी जितना मस्ती मजाक करते थे, नित्या गरिमा और अजय उतना ही किलस जाते। तभी शिवाय ने ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, अब बुलाओ मेरे बेटे को, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। सीनियर ऑफिसर अब कुछ नहीं कर सकता था, उसके हाथ में जो पेपर्स थे वो युग की बेल के पेपर्स थे। उसने एक कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, लेके आओ उस लड़के को। थोड़ी देर में युग भी बाहर आ गया। युग ने वेदांत को देखा तो उसे हंसी आ गई। वो जल्दी जल्दी वेदांत के पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, भाई मैंने अपने लिए लड़की देख ली। वेदांत ने हल्का सा युग के गाल पर चांटा मारा और बोला, बेवकूफ सिचुएशन तो देख कैसी है। युग बोला, कैसी सिचुएशन है, अच्छी है, बस मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जिस लड़की को पसंद करूंगा उसे पुलिस स्टेशन में सबसे मिलवाना पड़ेगा, पर चलो कोई बात नहीं, बस ये तो बताओ कैसी लगी मेरी पसंद। वेदांत ने एक नजर गरिमा को देखा और फिर युग को देखकर बोला, पसंद तो अच्छी है पर थोड़ी नकचड़ी है। युग बोला, कोई ना नकचड़ी को भी देख लेंगे। इतना कहकर उसने पलटकर गरिमा को देखा और एक फ्लाइंग किस की। गरिमा अंदर तक सुलग गई, अब उसका वहां खड़ा होना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो तेज कदमों से वहां से चली गई और गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन से निकल गई। उसकी जाते शिवाय ने नित्या से कहा, नित्या तुम्हें याद है हम लोग तुम्हें मारने वाले थे, लेकिन मारा नहीं, पता है क्यों? क्योंकि चाचू को कहीं ना कहीं लगता था कि शायद तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम सुधरी नहीं, बल्कि तुमने अपनी बेटी को भी अच्छे से बिगाड़ दिया। कैसी माँ हो तुम। नित्या ने भी शिवाय को जवाब देते हुए कहा, यही तो तुमने गलती कर दी, मुझे उस वक्त छोड़ना नहीं था, अब देखो मैं क्या क्या करती हूँ। नित्या ने इतना ही कहा था कि शिवाय ने अगले ही पल नित्या की गर्दन पर हाथ कस दिए और उसे दीवार से लगा दिया। राजवीर दिव्यांश दोनों ही शिवाय को नित्या से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिवाय की पकड़ नित्या पर पूरी तरह से कसी हुई थी, आंखों में गुस्से की जगह खून दिख रहा था। अजय ने भी शिवाय को नित्या से दूर करने की कोशिश की, लेकिन शिवाय तो जैसे आज नित्या को मार देने की फिराक में था। वहीं युग और वेदांत एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोनों को दुश्मनी के बारे में पता तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है। आखिरकार राजवीर ने अपनी पूरी जान लगाई और शिवाय को नित्या से दूर करते हुए कहा, पागल हो गया क्या, क्या करो शिवाय, जो हो गया सो हो गया, इसने जो किया वो इसके कर्म है और हम जो करेंगे वो हमारे। शिवाय बोला, मैं नहीं मानता किसी कर्म को, इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमारे घर के बच्चे को पुलिस स्टेशन तक लेकर आई, इसे तो मैं यही पुलिस स्टेशन में मार देता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने उस ऑफिसर को देखा और गुस्से में बोला, और देखता हूँ कि ये ऑफिसर मेरा क्या बिगाड़ता है, इस ऑफिसर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, शायद ये नहीं जानता मैंने पिछले ऑफिसर के साथ क्या किया था, इतना कहकर उसने फिर से नित्या को देखा। वहीं नित्या तो लगातार खांस रही थी, आर्य उसे संभाल रहा था। शिवाय ने एक कदम नित्या की तरफ बढ़ाया, लेकिन राजवीर ने एक बार फिर उसे पकड़ लिया। वहीं देवयांश भी शिवाय को डांटता हुआ बोला, शिवाय बदला लेंगे लेकिन अपने तरीके से, ऐसे नहीं। शिवाय बोला, नहीं देवयांश, अपने तरीके से बदला ले रहे थे। चाचू को इस पर तरस नहीं आता तो आज हमारी शिवांगी के साथ ये सब नहीं होता, हमारे युग के साथ ये सब नहीं होता। हमारी बच्ची को इसने 10 साल तक कैद में रखा। अरे हमारे अंदर तो फिर भी इंसानियत है कि इसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने तक के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसे देख, जितनी ये बिगड़ी हुई है इससे ज्यादा तो इसने अपनी बेटी को बिगाड़ दिया। राजवीर लगातार शिवाय को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवाय का गुस्सा तो जैसे फटने को तैयार था। आखिरकार दिव्यांश ने भी नित्या को डांटते हुए कहा, तुमने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया तो क्या तुमने अपनी बेटी को हकीकत बताई? उसे ये बताया कि नैना कपूर ने हमारे साथ क्या क्या किया? क्या तुमने उसे बताया कि तुम राजवीर के साथ क्या करने वाली थी? तुमने कभी बताया कि तुम किस हद तक गिर गई थी? नहीं ना, लेकिन सोचो अगर तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाए तो क्या होगा? हमसे उलझ कर ठीक नहीं कर रही हो नित्या। शिवाय तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा, लेकिन मैं यहीं खड़ा हुआ तुम्हें दूसरा मौका देता हूं। क्या नित्या को समझ आएगा?